ta kadri galate a Sfântului Apostol Pegă. Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod împăratul, iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim, zicând, unde este împăratul iudeilor, cel ce s-a născut? Că am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și auzind Irod împăratul s-a tulburat și tot Ierusalimul cu dânsul. Și adunând pre toți arhierei și cărturarii norodului au întrebat, unde este să se nască Hristos? Iar ei au zis lui, în Betleemul Iudeii, că așa s-a scris prin prorocul, și tu, Betleeme, pământul Iudeii, nici de cum nu ești mai mic între domnii iudei, că dintr-un tine va ieși povățuitor, care le va paște pe norodul meu, Israel. Atunci Irod, într-o ascuns, chemând pe magi, a cerca cu deamănuntul de la dâns și de vremea, în care s-a arătat steaua. Și trimițându-i pre ei în Vitleem le-a zis, mergând cercetați cu amănuntul pentru prunc, și dacă îl veți afla, să-mi vestiți și mie, ca și eu venind să mă închin lui. Iar ei ascultând preîmpăratul s-au dus, și iată steaua pe care o văzuse la răsărit, mergea înaintea lor până a venit. Și a stătut deasupra unde era pruncul, iar ei văzând steaua s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Și intrând în casă au văzut pruncul cu Maria muma lui și căzând s-au închinat lui și deschizându-și vistierile lor, au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă, și luând înfățișare prin vânștințare, prin vis, să nu se întoarcă la Irod, pre altă cale, s-au dus în țara lor. Sudar și cu săi viri de oameni, totdeauna acum și de la în veci, veci la urmă. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădăștea noastră, slavă ție. Cel ce în peșteră s-a născut și în el s-a culcat pentru a nasă mântuirea, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutorilor, Lăudaților, Apostolilor, celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Grădan, Patriarhul Constantinopolului, și pentru ale tuturor Sfinților să ne milească, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, iubește-ne pre noi. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bună învoire. Iubiților credincioși, atunci când Patriarhul Iacov trăgea de moarte și a chemat pe doi fii ai săi și l-a prorocit așa, nu va lipsi Domn din Iuda până când vor fi, va veni Cel ce va povăți pe norodul meu, Israel. Această prorocie a rămas ca un antet al așteptării omenirii și cu înfrigurare trebuia să se împlinească cândva. Cum avea să se împlinească, nici cărturarii, nici rabinii nu puteau să-și dea seama întru totul, dar se știa că va veni vremea când se va împlini. Un alt proroc spune, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel. Aceasta a fost cea mai puternică prorocie care a fost căutată de diavol peste tot pământul și în toate timpurile. El a înțeles că o fecioară va naște pe cel ce va sparge cursa morții, pe Cel ce-l va izbăvi pe om din chiara morții, zdrobind lacătele iadului. O altă prorocie venită din interiorul păgânismului, iad idolatriei, a fost cu sute de ani înainte de nașterea lui Hristos. Atunci când poporul lui Israel a fost înconjurat de poporul păgân al Moabului, având împărat pe Balac, și acesta, neputând să-l biruiască pe Israel, l-a chemat pe cel mai mare vrăjitor al Moabului, pe Balaam, ca să blesteme poporul lui Israel. Acesta, urcându-se în munte și căutând să blesteme, nu putea. Era foarte vestit în puterea lui de a blestema un vrăjitor notoriu și un filozof totodată. Dar limba lui nu putea să rostească cuvinte de blestem când se uita peste tabăra lui Israel. Și de trei ori, urcându-se în munte și uitându-se din părți diferite spre poporul lui Israel, a rostit același lucru. Va răsări din Iacob o stea și se va scula din Iuda un domn și va zdrobi pe domnii Moabului. Timpul tace și se scurge și iată, tocmai un alt proroc avea să arate temporal când va veni Mântuitorul. Prorocul Daniel zicând că după 70 de săptămâni de ani va veni untul de lemnul milostivirii. Un alt proroc avea să spună chiar locul unde se va naște Hristos, zicând așa: și tu, Vitleieme, cu nimic nu vei fi mai prejos între domnii Iudei, că din tine se va naște povățuitor pentru poporul meu, Israel. Aceste prorocii care veneau încă de la Adam și până la aproape de venit de nașterea Mântuitorului erau așteptate cu înfrigurare de către omenire. Vreau să spun că până și Abel a fost o preînchipuire a celui ce avea să se nască din Fecioara Maria, arătându-l cum va fi acela ce va izbăvi pe popor din robia păcatului, poporul noului Israel, adică a creștinismului și a iudaismului implicit, care vor crede că Abel era cel ce aducea jertfă lui Dumnezeu și datorită pismei fratelui lui Cain, iată, este ucis. Deci vedem în Abel chipul lui Hristos, preot care aduce jertfă lui Dumnezeu și totodată se și aduce jertfă, fiindcă motivul jertfei lui de sânge din mâinile fratelui său Cain era faptul că jertfa lui era dreaptă și se ridica fumul arderii de tot către cer. Toate aceste prorocii semănate în sute și mii de ani trebuiau să convergă undeva, trebuiau să se întâlnească într-un singur punct. Și iată că timpul s-a umplut, roata timpului, firul acesta avea să se umple odată acum 2000 de ani. Să vedem ce se întâmpla în Ierusalimul timpul aceluia, care era sub stăpânirea romană. Am menționat în predica trecută că poporul lui Israel a fost condus în trei etape de către judecători, împărați și de către preoți. Ultima etapă de către preoți. Preotul era ales din neamul lui Israel și conducea poporul lui Israel. Acum era pentru singura dată în istoria poporului lui Israel când pe scaunul de judecată, de cârmuirea poporului, urca un om de alt neam, de neam păcând, neam idumeu. Irod, purtând numele, acesta după o trenă de mârșăvii și de sânge și-a croit drumul până pe scaunul Palestinei, cocoțându-se în conducerea poporului Israel. Deci iată cum avea să se împlinească prorocia patriarhului Iacob. Iată fecioara va lua în pântece, o vedem pe Fecioara Maria încregată de la Duhul Sfânt, o vedem cum ea deja venise pe pământ, a stat în Sfânta Sfintelor, a fost vestită de Arhanghelul Gabriel și iată-o acum încregată cu cel ce avea să se nască fecioară fiind. Iată, iubiților credincioși, când îndepărtata Persie avea să apară o stea și, după cum spun istoricii, șai lumii, șai creștinismului, că această stea apăruse cu vreo 2 ani înainte de a se întâmpla evenimentul nașterii lui Hristos. Filozofii timpul aceluia din Persia, care erau la apogeul filozofiei, văzând această stea cum luminează, s-au dat seama că nu este altceva decât împlinirea prorociei strămoșului lor filozof și vrăjitor Balaam. Căci steaua strălucea cam spre Palestina. Deci ei, sensibilizați fiind de această minune apărută pe cer, care nu mai cădea sub incidența științei astronomice, iată, arăta împlinirea prorocului lor, acelui strămoș Balaam, care, ducându-se să blesteme poporul, a lăsat de fapt această prorocie. Deci, iubiților credincioși, iată, vedem cum din Persia se pornesc acei trei magi ca soli, spuma filozofiei păgâne idolatre. Prorocia cealaltă, și tu, Vipleieme, cu nimic nu vei fi mai prejos, mai mic între domnii Iudei, avea să se împlinească în chipul acesta, că împăratul Romei a dat un edict ca tot să se scrie la locul lor de baștină, toți supușii lui din Imperiu. Și cu atât mai mult era pentru iudei să meargă fiecare în cetatea de unde se trăceau ei genealogic. Iosif și cu Maria trăiau, își duceau zilele lor în Nazaret. Și iată că trebuia să facă această cale până în Vitleemul Iudeii, care era cetatea lui David. Am arătat cum Iosif, tutorele lui Iisus Hristos și logodnicul Mariei, se trăgea, precum și Fecioara Maria, din seminția lui David. Și după cum era legea iudaică, nu se putea căsători doi din seminții diferite, ci din aceeași seminție. Și pentru aceasta, în Evanghelie, evanghelistul arată genealogia lui Iosif, că se trage din seminția lui David. Implicit, deci, și Maica Domnului avea să se tragă din aceeași seminție. Dacă facem o mică paranteză, găsim un lucru mai sensibil. David, Iosif se trăgea din seminția imperială a împăraților și împărăteasa cerului și a pământului, Maica Domnului se trăgea din seminție arherească. Deci Hristos trebuia ca să împlinească și arheria și preoția și imperialul. Trebuia să fie împărat și preot, împărat peste lume, dar nu lumea materială, împărat peste tot păcatul lumii ca să-l zdrobească. Deci iată acest domn care l-a prorocit Balaam că se va naște din seminția Iudei și va zdrobi pe domnii Moabului. Era acel ce s-a născut astăzi și va zdrobi pe toți idolii înșelăciunii, va zdrobi pe toți diavolii păcatelor care închingau lumea în corsetul morții. Deci toate aceste prorocii le vedem cum aveau să curgă în timp și în loc geografic, în Vitleemul Iudeii, timpul aceluia. Mărturisește istoria că Maica Domnului, atunci când era încregată, era după legea iudaică pasibilă de pedeapsă, presupusă că ar fi greșit, că lumea nu putea să înțeleagă prorociile. L-am văzut pe Iosif cum a rămas tare mâhnit și intrigat în sufletul său, gândindu-se că dacă el nu s-a atins de ea, ea cum poate să fie încregată, fără numai că a greșit. Și gândindu-se să o lasă să fugă pe ascuns, iată i-a venit îngerul și i-a spus că ceea ce este în pântecele ei este zămisire de la Duhul Sfânt. Dar pentru lumea din prejurul lor, lumea exterioară lor, familiei lor, de logodnici, erau iarăși pasibili de pedeapsă, după cum spun istoricii, fiindcă Maica Domnului a fost dată spre ocrotire lui Iosif și nu spre însoțire. Și atunci au fost duși după legea iudaică ca să bea acea apă a vădirii, că ea, nerecunoscând faptul că ar fi greșit, că nu era adevărat, precum și Iosif la fel spunând adevărul, au băut acea apă a vădirii care, dacă mințeai și obeiai, atunci îți ardea totul în tine. Iar ei fiind nevinovați și știind că totul e de la Dumnezeu, prin lucrare dumnezeiască a Duhului Sfânt, au băut acea apă și s-au dovedit o concretizare, o împlinire a prorociilor lăsate în neamul lui Israel de mii de ani. Deci, dragilor credincioși, acum trebuiau ca să împlinească porunca cezarului. Iată-l pe Iosif, punând pe Fecioara Maria și cu pruncul în pântecele ei, cu agale pornind spre Vitleemul Iudeii. Vitleem care se tâlcuiește în ebraică casa pâinii. Și ajungând acolo în Vitleemul Iudeii, vedem cum nu îi se deschide nicio poartă spre o ocrotire. Ajungând în miezul nopții la această peșteră, unde avea să se nască în cântări îngerești pruncul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Magii am văzut cum au ajuns în Palestina și steaua poposind deasupra peșterii. Steaua, de fapt, s-a ascuns când ei au ajuns în Palestina și nu mai știau unde să meargă să pună închinăciune celui ce s-a născut. Și cum erau firezi, s-au dus cei trei magi, după atâta osteneală de călătorie, la Irod, guvernatorul Iudeii, și întrebându-l, unde s-a născut vouă împărat aici, în Palestina? Acela neștiind, fiindcă Irod se mai tâlcuiește minte de piele, adică era redus total în cunoștințele lui, cheamă pe înțelepții sinagogii și întreabă unde este prorocit să se nască Hristos, să se nască Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Și atunci rabinii și toveștii spun lui Irod că este prorocia și tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai prejos decât domnii Iudei. Deci în Vitleemul Iudei se va naște Hristos. Acest viclan le spune magilor, mergeți și vă închinați și vă rog să veniți pe la curtea mea să-mi spuneți unde este născut ca să mă duc și eu să mă închin. Viclanul, gândind să se ducă în urma magilor și să-l ucidă pe prunc, că el a înțeles că va veni un împărat și va lua locul. Deci atunci când mintea ta este bolnavă și gândește după mofturile tale, atunci pornești fiara din tine și devii din om un neom. De fapt, pruncul care s-a născut nu avea nicio tangență cu scaunul imperial al lui Irod. Că vedem că magii când au ajuns în peșteră și s-au închinat lui pruncul lui Iisus, unul a scos aur, simbolizând titulatura lui de împărat, altul a scos tămâie, arătând că este Dumnezeu, și altul a scos mirnă, arătând că acesta va muri. Deci cele trei daruri i-au arătat lui Iisus Hristos încă de atunci, adică a arătat omenirii că este împărat Dumnezeu și va primi moarte. Împlinindu-se o altă prorocie cu sute de ani înainte spusă, s-a culcat ca un leu și se va trezi ca un pui de leu. Leul, după ce mănâncă, el doarme trei zile. Aceasta avea să simbolizeze murirea lui Hristos și șederea lui de trei zile și trei nopți. Și se va scula mai virtuos decât bătrânul leu. Se va scula un pui de leu în puterea lui de a zdrobi tot ce găsea în cale, adică pe domnii Moabului, zdrobind definitiv moartea. Magii, în înțelepciunea lor și nevinovăția lor, se gândeau să treacă pe la Irod, dar noaptea le-a venit îngerul în vis și le-a spus, mergeți pe o altă cale și nu vă duceți la Irod. Lucru care, împlinindu-l, l-a lăsat pe Irod în nedumerirea locului unde s-a născut Iisus Hristos. Că apoi trebuia să se coacă răutatea în el, că după cum bine știm, după ce magii au plecat în Persia pe altă cărare și el a rămas mințit, a trimis ostași și a ucis 27.000 de prunci nevinovați, cum spune Sfânta Scriptură, de la 2 ani în jos, gândindu-se că între acești prunci nevinovați se află și pruncul Iisus Hristos. Deci, iubiților credincioși, iată o concluzie destul de clară care poate ne prinde și pe noi în cugetările și trăirile noastre spirituale. Aici, în Iudeea, se năștea Hristos într-o trenă de minuni. Trebuiau să vină filozofi făcând de o cale atât de lungă și să-i trezească pe iudei că aici vi s-a născut vouă împlinirea prorociilor. Nu trebuie rușine mai mare decât să vină altul și să-ți arate în casa ta cu tine acolo ce ți se întâmplă. Mărturisește istoria de împăratul Apusul Imperiului Roman de Apus Onorie, că el creștea o găină la curtea lui, care ținea foarte mult la ea și i-a pus numele de Roma. Și în una din zile o slugă a venit la el și i-a spus: împărate, te anunț o veste tristă. Ce este? Roma a pierit. Iar el s-a cutremurat. Cum a murit Roma? Dar sluga și-a dat seama că el a înțeles de găină. Și apoi îi completează: nu găina, ci a murit Roma, cetatea, fiindcă a fost asediată. A, credeam că este găina. Deci și-a revenit. Vedeți dumneavoastră, împărat fiind, câtă indolență în împărăția lui dacă nu-i păsa. Mai de preț era o găină decât o cetate. Mai de preț erau mâncărurile și băuturile timpul acelea decât să stea treji Vitleemii timpul acelea și să-L întâmpine pe Iisus Hristos. Iată că totuși s-a găsit cine să-L întâmpine, animalele care sunt atât de curate. Au venit îngerii din cer și i-au cântat osanalele de venire pe pământ de întrupare. Au venit cei mai simpli oameni ai pământului și au pus închinăciune care nu știau absolut nimic de ziditorul cerului și a pământului și mai exact că acolo se va naște Hristos. Că pentru curăția celor păstori Dumnezeu a mijlocit ca să vină îngerul și să-i anunțe: mergeți în peșteră și vă închinați pruncului care s-a născut acum, că El este cel mult așteptat. Iată, dragilor creștini, Vitleemul este astăzi între noi. Ierusalimul este odată cu noi, aici, în mijlocul nostru, în fiecare biserică, unde se slujește în dreapta credinței, este Vitleemul. Cum am spus și aseară, și trebuie să punctăm aceste lucruri la timpul lor, iată, au plecat acești magi ai Ortodoxiei papiste în Vitleemul Iudeii, în Ierusalim, ca să serveze la biserica nașterii Domnului Iisus Hristos, nu botezul, nu pe Sfântul Ioan îl servează astăzi, ci servează nașterea lui Iisus Hristos. Amintiți-vă când diavolul a strigat din acel îndrăcit, când a fost față în față cu Hristos și în fața unei lumi întregi, a unei istorii de omenire, a mărturisit: Iisuse, Fiul lui David, ce ți este ție și mie că ai venit să mă chinui înainte de vreme? Deci până și diavolul l-a recunoscut. Iată dușmanii credințe adevărate, care astăzi servează cu adevărat nașterea Domnului, aș putea să spun, s-au pervertit și s-au dus, cred că numai mânați de Duhul Sfânt, s-au dus ca să-și arate cum se dezic ei prin ceea ce mărturisesc când se întorc înapoi și își mărturisesc ortodoxia papistă. Cum poți tu, omule, să sărbezi nașterea Domnului aici și să duci un popor întreg în minciună și acolo tu te duci și sărbezi din nou nașterea Domnului? Oare nu te dezici de la ceea ce tu mărturisești? Nu vreau să umflu cuvintele, frazele, ideile ca să mă aflu în treabă, dar cred că oricine își poate da seama de adevăr. Dacă ei astăzi servează pe Hristos venit, întrupat din pururea Fecioară Maria și nu altă dată, ce concretizare vă mai trebuie de aici sau din altă parte unde astăzi se servează cu adevărat cele ale drepte credințe? Iubiților credincioși, să nu cumva să curgă timpul peste noi și să ne prindă ca pe irod, să nu ne prindă ca pe locuitorii Vitleemului cu ușile închise și să bată îngerul în ușa vieții noastre, să nu ne prindă împlinirea prorociilor, ca noi să stăm și să dormim precum fecioarele acelea nebune. Astăzi s-a născut Hristos, astăzi este slăvit în ceruri, astăzi este în tot pământul, acolo unde este închinat Hristos în adevărata credință. Vedeți dumneavoastră că dacă la zilele noastre onomastice, la care ținem atât de mult, sau o societate, o nație, nu o duce dintr-o zi în alta, ci atunci când îi vine sorocul ei, o păstrează, cu atât mai mult un eveniment universal, divino-universal, să merită să-l păstrăm atunci când trebuie. Dar acestea sunt lucrurile iudeo-masonice special semănate între creștini ca să dezbine și apoi să stăpânească. Iubiților credincioși, să-l mărturisim pe pruncul Iisus cum l-au mărturisit magii, cum l-au mărturisit acele vietăți care nu erau cuvântătoare, acei păstori, să ne facem și noi simpli ca ei, că Dumnezeu ne primește, numai să-L mărturisești că este cu adevărat Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, căruia se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Să crezi, Părinte! El a stăvit a șcriminata ziua nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos. Într-un numele Domnului preacuvioase, Părinte, binecuvintează pentru a te citi. Domnul Dumnezeu, ziditorul și făcătorul la toată lumea, din tâi au făcut prea Adam, cu toate darurile împodobit și toate i-au dat spre voia lui. Dată-i aminte slobode, nimeni să nu biruiască cu mintea și cu voia lui. Dată-i să aibă putere ca un împărat peste toate făpturile lui Dumnezeu. Dată-i viață fără boală, fără durere, fără păcate și fără de moarte. Și încă i-a mai dat, dată-i voie să mănânce din toți pomii raiului. Numai puțină învățături i-a lăsat, dar și aceasta nu pentru altceva, numai pentru ca să cunoască care și el mai mare pe Dumnezeu. Dar el nici pe aceea nu a ținut și a călcat învățătura lui Dumnezeu, pentru care lucru a fost izgonit din rai. Nimeni nu l-a smintit, nimeni nu l-a izgonit din rai, însuși pentru greșeala sa s-a izgonit. S-a lipsit de slava lui Dumnezeu și a căzut în acest păcat și pământ blestemat. Și i-a ajuns cu atâta și mai multe răutăți, s-a întors a face omul după aceea. Ucideri, curvii, vărsări de sânge, vrajbe, toate lucrurile diavolului le făcea omul. Și încă alt mai rău decât acesta, că nu se închina nici lui Dumnezeu, ci idolilor celor muți și surzi, pietrilor și lemnilor se închina și nu mai putea să cunoască pe Dumnezeu. Nu putea pricepe că de sunt făpturile lui Dumnezeu atât de luminate și de frumoase cum este soarele și stelele, dar cum mai vârtos va fi acela care au zis și s-au făcut acestea. Te strălucește soarele atâta care este zidirea lui Dumnezeu, dar cu cât mai mult va străluce acela ziditorul. Pământul că este făcut de dânsul și se ține pe noi, pe toți, dar cu cât va fi mai puternic cel ce a făcut pământul. Omul că este zidit de Dumnezeu și este atât de înțelept și înțelegător, atât de frumos și meșter, dar cu cât mai vârtos va fi Dumnezeu cel ce l-a zidit pe dânsul. N-a putut omul să priceapă atâta, căci mintea lui era întunecată de păcate. Dar Dumnezeu, vrând să-l întoarcă, din înșelăciunea lui, arată și semne multe. Potop a fost în toată lumea de s-au înnecat toți oamenii. Sodoma și Gomora cu foc le-au ars. Războaie dei se robi multe. De lângă acestea și proroci au trimis, sfinți și învățători le-au dat. Iar oamenii nu se mai întorceau de răutățile lor. Așteptat-o Dumnezeu să se pocăiască oamenii, dar ei nu se mai părăseau de păcate. Mai apoi de toate acestea, dacă au văzut că nu se mai îndreptează oamenii, au pogorât însuși și s-au făcut trup din Sfânta Fecioară Maria și astăzi cel nevăzut pe lume s-au născut, lumea toată l-a văzut și Dumnezeu au fost om. Dumnezeu cel ce este fără de început, astăzi s-a născut cu început. Ce lucru este altul mai lăudat, ce lucru este mai minunat. Cine va auzi și să nu se mire, cine va socoti și să nu se spământeze. Dumnezeu să fie om pentru ce? Pentru a noastră mântuire, pentru al nostru bine, pentru a noastră izbăvire de mâinile diavolului. Născutul sau Domnul nostru Iisus Hristos, la 5500 de ani de la începutul lumii, în zilele lui Irod, împăratul judovesc. Pentru acel ceas erau niște păstori ce străjuiau noaptea împrejurul turmelor lor. Și au stătut înainte lor îngerul lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu i-au luminat pe dânsii. Chiar ei s-au mirat și s-au speriat foarte. Și îngerul a zis către dânsii: nu vă temeți, că iată, vă spui vouă bucurie mare, care va fi tuturor oamenilor, că s-au născut vouă astăzi Mântuitorul Iisus Hristos în cetatea lui David. Și acest semn să fie vouă, că veți afla pruncul înfășat culcat în iesle. Și fără de veste, cu îngerul acela s-au arătat mulțime de voinici cerești și cu mare veselie lăudau pe Dumnezeu și cântau cântări și glasuri mari și ziceau: slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Dacă s-au dus de la dânsii îngerii, păstorii au zis să ne ducem până la Betleem și să vedem cuvântul acesta ce ne spuse nouă astăzi Dumnezeu. Și dacă s-au dus, au aflat primaria și pruncul înfășat și pus în iesle. Și au spus toate câte văzuseră și auziseră de pruncul acela. Și toți câți au auzit s-au minunat de cele ce spuneau păstorii despre prunc. Într-o aceea au sosit și niște filozofi de la răsărit. Acești filozofi erau crai din Persia, căci atunci crai și împărații erau filozofi și știau întoarcerea cerului și umblarea stelelor. Acest meșteșug îl învățaseră aceștia de la Valaam, strămoșul lor, care prorocise pe Hristos și zisese așa: răsări va o stea din Iacov și se va scula un om din Israel și va zdrobi pe domnii lui Moab. Această prorocie o avea scrisă în carte despre limba lor și îi socoteau ei pururea când va străluci steaua aceea. Și într-o acea vreme au văzut steaua așa mare și luminată și nu mergea ca alte stele spre apus și spre miază zi. Îndată au priceput că aceasta este acelui mare împărat care le-au strălucit cu naștere trupească din seminția lui Iacob. S-au sfătuit și au plecat cu mari gloate ca niște crai la închinarea tânărului împărat. Când mergeau ei atunci, steaua aceea mergea înaintea lor de îndrepta, iar când se odihneau atunci ea sta. Dacă plecau și ea pleca. Dacă au sosit la Ierusalim, steaua s-a ascuns dinaintea lor ca să n-aibă cine întreba și să întrebe pe jidoli, să le spuie și să știe tot de venirea lor. Pentru aceea, dacă au intrat în cetate, au început a întreba pe jidot: unde este împăratul vostru ce s-au născut acum de curând? Iar jidovii le-au răspuns zicând că n-au alt împărat fără de Irod. Și iar le-au zis filozofii aceia: nu vă întrebăm noi de Irod, ci vă întrebăm de împăratul acela ce s-au născut acum, căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui. Această veste, dacă au auzit Irod împăratul, s-a spământat și tot Ierusalimul cu dânsul. A adunat pe toți arhierei și cărturare și dovești și i-au întrebat pe dânsii unde este să se nască împăratul lor. Iar ei au zis în Betleem, căci prorocul ca se va naște. Atunci Irod încă mai mult s-a temut și a chemat în taină pe filozof și i-a întrebat în ce vreme li s-a arătat steaua și au zis către dânsii: duceți-vă de întrebați cu deadinsul de prunc, dacă veți afla voi, să-mi spuneți și mie ca să vin și eu să mă închin lui. Cu aceasta meșteșugea, ca să-l poată ști unde s-au născut, să trimită, nu să se închină, ci să-l piarză. După aceea au ieșit craii și filozofia aceea din cetate și erau tulburați pentru stea, că se ascunseseră dinaintea lor. Și așa, aflându-se ei, li s-au arătat lor iarăși steaua aceea ce îndrepta pe dânsii și au mers înaintea lor până când a venit de asta tu deasupra casei unde era pruncul. Craii aceia s-au veselit foarte, au intrat în casă și dacă au văzut pruncul cu Maria Maica sa, au căzut de s-au închinat lui și au scos, de i-au dat daruri. Aur, tămâie și smirne. Aurul închipăiește tocmeala împărătească și cu aceasta au închipuit filozofia aceea că Domnul nostru Iisus Hristos este împăratul toată lumea. Tămâie închipăiește tocmeala dumnezeiască și au adeverit că toate jertfele cele cu bună mireasmă se aduc, se închină lui Hristos împreună cu Dumnezeu Părintele, precum în legea veche, așa și în legea nouă. Smirna închipăiește trup de om mort și cu aceasta au adeverit cum Hristos este om adevărat, va muri și va fi uns cu smirnă. Pentru aceste daruri s-au căzut să îi se aducă la nașterea lui și într-o acest chip au crezut filozofii aceia în Hristos. După aceea s-a arătat lor Îngerului Dumnezeu și le-a zis să nu se întoarcă, să spuie lui Irod, ci prin altă cale să se ducă în țara lor. Deci socotiți-o, iubiții mei creștini, că se cade precum acei crai și filozofi și-au lăsat odina, casele, femeile și feciorilor și s-au dus în țară străină căutând pe Hristos, așa și voi să lăsați toate aceste lumi. Să lăsați casele, adică viața noastră cea cu păcate, să lăsați femeile, adică curvia, să lăsați feciorii, adică poftele și gândurile cele păcătoase și înși vă duceți de vă închinați lui, că acela pentru tine, omule, s-a născut. Pogorându-se din cer, au venit pe pământ, iar tu, din păcate, nici de cum nu voiești să ieși ca să te duci către dânsul. Și oare ce milă vei dobândi de la dânsul? Acei oameni străini și păgâni, de departe, cu daruri călătorind, au mers și s-au închinat lui, iar tu, un pas de loc, numai până la biserică, te lenevești a merge. Ca să vezi acolo pe Hristos, te închini lui, de la care ai tot binele și într această lume și în cea viitoare. Au doar gândești că vei trăi în veci și de aceea caos numai în această lume. Precum îi se părea lui Irod împăratul de care ați auzit, că spune Sfânta Evanghelie că adică dacă a auzit de nașterea lui Hristos s-a tulburat și s-a spământat, fiindcă își temea împărăția, auzind de nașterea altui împărat. Că astfel sunt oamenii cei mânzi și falnici, care iubesc mărirea acestei lumi de șarte mai mult decât slava lui Dumnezeu. Aceștia auzind de pierderea măririi lor, se tem foarte și se sperie, precum ați auzit de acest Irod, că el, dar n-ar fi fost dobândit domnia pentru fală și pentru mândrie, nu s-ar fi spământat, nici ar fi făcut atâta omor. După ce nu s-au mai întors filozofii aceia să-i spuie de prunc, întristându-se foarte, a trimis în Betleem și au omorât 14.000 de prunci, socotind că împreună cu dânsii va nimeri și pe Hristos îl va omorâ. Însă rău s-a înșelat, vai de el ticălosul. Precum zice și Scriptura, că nu este sfat nici pricepere, nici înțelepciune împotriva lui Dumnezeu, căci el cu cât se întărea și rămânea într-un sfatul său cel rău, cu atâta se smintea mai rău vicisnicul. Căci pruncii aceia, tăindu-se, s-au dus spârâși lui și înaintea lui Dumnezeu, iar el vrăjmașul pre Dumnezeu, pentru fiul său asupra sa l-a mâniat și împărăția lui, o au scuturat care lucru, Doamne milostive, fii departe de creștini. Cade se a ști că acesta, că Domnul nostru a venit în lume sărac și smerit. Întâi pentru că toți smeriții și săracii, fără de frică și fără de sfială, să meargă către dânsul. Al doilea, ca să nu fie lepădați și urgisiți în lume săracii și sărmanii de către cei mai mari și mai bogați. Și să știe că cine se va lepăda de dânsul și de Hristos se leapădă. Precum însuși zice, oricine va face unul dintre aceștia mai mici, ori bine, ori rău mie face. Al treilea, ca să se arate însuși pe sine pildă nouă slujilor sale creștinilor, ca în ce chip au fost el, așa să fim și noi slujile lui și să nu fim mai mari decât Domnul nostru, ci să fim așa ca și dânsul, plecați, blânzi, răbdători, batjocoriți și ocoriți. Într-această lume, rău nimănui făcând, ci mai vârtos înșine să purtăm și greutatea altora. al patrulea să se arate pe slujile sale deosebite de slujile lui Antichrist, care întru toate se pun contra lui Hristos. Mândri, măreții, avuții, cumpliții, care cu sila și cu nevoie silesc pe oameni să urmeze lor și fac tuturor nevoi. Iar ei nicio greutate nu voie să o poarte, precum sunt păgânii și necredincioșii. Al cincilea, mai cu de-a dinsul s-a întrupat Hristos ca să scoată tot neamul omenesc din toată răutatea care își agonisise lui și pentru neascultarea sa. Că de nu s-ar fi născut Hristos, Fiul lui Dumnezeu trupește, jidovia fi rămas într-o înșelăciune lor, iar noi am fi rămas într-o închinăciune a idolilor. Lumea toată ar fi în robia diavolului, cerul s-ar fi încuiat, mânia lui Dumnezeu ar fi peste toți oamenii și nimeni până acum nu s-ar fi mântuit. Nici din munci nu s-ar fi izbăvit, mai apoi de toate nici Duhul Sfânt oamenilor nu s-ar fi dat și lumea din înșelăciune către adevăr nu s-ar fi întors. Aceste toate, o binecredincioși creștini, născându-se astăzi Hristos, s-au schimbat și s-au prefăcut din rele în bune și din întunecate s-au făcut luminoase. Pentru aceea și noi să prăznuim astăzi și să cinstim această zi împărătească, slăvând pe Hristos care le s-au născut, nu cu praznice păgânești, nu cu jocuri, nu cu multele mâncări și cu bețiile, nu cu mândrii, nici cu laude, că moartea ne așteaptă, nu cu curvii, nici cu spurgăciuni, căci focul nestins se gătește pentru unii ca aceștia. Ci și oare ce folos vom avea, fraților, din multele mâncări și băuturi, dacă mâine, iarăși, ca și cum nimic n-am fi mâncat, vom flămânzi? Sau ce bine vom dobândi și vom agonisi în viața cea cu desfătare sufletelor noastre? Al nu vedeți totdeauna că câți au petrecut în acest fel de viață, cu cântece, cu cimpoi, cu jocuri, acum tot se află făcuți praf și cenușă. Ferice numai de cei ce au făcut și fac bine pentru sufletele lor. De aceea să ne nevoim, fraților, ca pe flământ să se durăm, pe însetați să adăpăm, pe cei goi să îmbrăcăm, pe bolnavi să cercetăm și cei închiși și legați să nu-i trecem cu vederea. Pe sărmane să-i primim, năpăstuiților să le folosim pentru păcate, să ne pară rău și să plângem, presfinți ca pe niște folositori și mijlocitori către Dumnezeu pentru păcatele noastre să-i cinstim. Și atunci, cu adevărat, ne va primi nouă Dumnezeu praznicul nostru și ne va învrednici împărăției cerului, pe care fie ca și noi toți să o dobândim cu mila și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, care s-au născut astăzi, căruia se cuvine cinstea, slava și închinăciunea, împreună cu Părintele și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinți Părintele nostru Ieftime, Mărturisitor, Episcopul Sardelor. Cei între Sfinți, Părintele nostru Ieftimie, a trăit pe vremea împăraților Constantin și Irina. Mai întâi a strălucit ca o stea în viață călugărească, apoi a fost făcut arhiereu. La sinodul al doilea de la Nicea a zdrobit cu putere pe eretici. Împărații, văzând că este atât de priceput, l-au trimis în multe solii. Când Nichifor s-a urcat pe tronul împărătesc și a început să trăiască nelegii, Sfântul l-a mustrat. Împăratul a sorghiunit în apus în palatarea, împreună cu alții episcopi ortodoxi. De atunci și până la pătimirea sa ca mărturisitor, vreme de 29 de ani, fericitul nu și-a mai văzut mitropolia. Când s-au schimbat împărații și a venit pe tronul împărăției romane Leon, cel cu numele de fiară, Sfântul a fost chemat din sorghiun și l-a întrebat împăratul de ce închină Sfintelor icoane. Sfântul s-a folosit de îndrăzneala lui obișnuită și l-a dat anatimei pe împărat. Tiranul s-a mâniat și l-a sorghiunit din nou în Ason. Când Leon cel prea rău a fost ucis cu sabie de împăratul de după el, fericitul a fost chemat din Ason și i s-a cerut să nu se închine Sfintelor icoane, dar Sfântul iarăși l-a fulgerat și pe acest împărat cu cuvintele sale, strigând: dacă cineva nu se închine Domnului nostru Iisus Hristos ugrăvit în icoană, anatema să fie. Pentru aceasta fericitul a fost bătut, surghiunit în Acrita și închis într-o temniță întunecoasă. Apoi a fost întins de patru inși și bătut vreme îndelungată cu vine crude de bou. Pe urmă rănilor acelora dureroase, Sfântul s-a umflat ca un borduf. A mai trăit numai 8 zile după pătimire și și-a dat Duhul lui în mâinile lui Dumnezeu, strălucind cu mult mai mult decât soarele, cu al lui Sfinte rugăciuni, Doamne, milești, mântuiești pe noi.